كذبت ثمود المرسلين كنا ثمود وليوكنوش متومه إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون alipowaambia ndugu yao Saleh je amomchi Mungu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu fattaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wala sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote atutrakuna fi ma hauna aminin je mtaachwa salama usalimina katika haya yaliyopo hapa fi jannatin wa uyun katika mabustani na chemchem wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim na konde na mitende yenye makole yaliyoiva wa tanhituna min aljibali buyutan farihin na mnachonga milimani majumba kwa ustadi Fattakullaha wa ati'un Basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi Wala tuti'u amra almusrifin Wala msitii amri za waliopindukia mipaka Alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun Ambao wanafanya ufisadi katika nchi wala hawatengenezi Qalu innama anta min almusahharin wakasema hakika wewe ni miongoni mwa waliorogwa ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin wewe si chochote ila ni mtu kama sisi Basi lete ishara ukiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli. Qala hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Akasema, huyu ngamia jike, awe na zamu yake ya kunywa na nyinyi muwe na zamu yenu ya kunywa katika siku maalum. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabu yawmin adhim Wala msimguse kwa uovu isije ikakushikeni adhabu ya siku kubwa Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin Lakini wakamua na wakawa wenye kujuta Fa'akhadhahumul adhab Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin Basi kawapata adhabu Hakika katika hayo ipo ishara Lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim Na hakika mula wako mlezi diye mwenye nguvu mwenye kurehemu Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Kabila ya Thamudi ilimkanusha Saleh katika ujumbe wake na wito wake na kwa hivyo ikawa wamewakanusha mitume wote kwa kuwa asili ya ujumbe ni moja na lengo ni moja Ewe mtume, watajie watu wako wakati ule kina Thamudi walipoambiwa na ndugu yao kwa uzao na wananchi si kwa dini Saleh. Hamumwogopi Mwenyezi Mungu mkamwabudu yeye tu. Hakika mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu kwenu kwa mambo yenye kheri yenu na mafanikio yenu. Na mimi ni mwenye kuhifadhi ujumbe huu kama nilivyopokea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu na nifuateni kwa haya inayokuitieni kwayo kutokana na amri zake.